بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 9 mwezi wa Safara mwaka wa 1441 katika darasa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita babu man sabba ad-dahra faqad adha Allah, ay haythu wasafahu bi sifati an-naqs, mwenye kuutukana wakati basi amemudhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amemnasibishia sifa ya upungufu, sababu wakati ni dharf, ni sehemu ambayo hufanyika matukio, na anayekadiria yote yanayojiri katika ule wakati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati unapoutusi wakati ukasema kwa mfano wakati huu umelaaniwa, wakati mbovu huu, wiki hii ni wiki ya majanga, au mwezi fulani ni mwezi mbovu kabisa, mambo mabaya yote hutokea katika mwezi fulani, yote haya ingia katika hukumu ya kutusi na kuutukana wakati, jambo ambalo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi as-sahih an Abi Hurairata radiyallahu anhu, fi as-sahih ay fi sahih al-Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى نهيني حديث قدسي الله سبحانه وتعالى سمع يؤذيني ابن آدم يؤذيني أن يتنقصني anitia udosari na upungufu mwanadamu, aninasibishia mimi upungufu huyu mwanadamu, yasubu ad-dahra ay yadhumuhu wa yalumuhu inda al-masa'ib allati tanzilu, au simanga wakati na kuulaumu kwa misiba na masaibu yanayompata. Kuna baadhi ya watu wakipatwa na mitihani wanasibisha yale mitihani yao na wakati. Kwa ikiwa kwa mfano amepatwa na jambo fulani ambalo la muudhi, akisoma Qur'an nenda kule nyuma hapo, unafutasoma kule nyuma kabisa, sauti isifiki hapo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataja wale, si hapo nyuma kabisa ya msikiti, hapo tutakusikia kidogo, chukua kitu kwa nyuma kabisa. Yasubu ad-dahr ay yadhumuhu wa yanumuhu inda al-masa'ib allati tanzilu, Wakati mwingine mtu aweza kupatwa na matatizo, ukamwona anza kuutukana wakati huu, wakati umelaaniwa. Leo ni juma ngapi leo? Juma fulani. Ah, ndio maana naona napatwa na matatizo kwa sababu leo ni siku fulani. Ukaona mpaka yale masiku pia yaitwa kwa majina mabaya, Black Friday, sijui kitu gani, na Mashia wao hawakubali chochote kina kumi, tarehe kumi kadha ama siku ya kumi, kwa sababu ya hadithi la ashara mubasharuna bil janna. Kwa hivyo hawapendi namba kumi, sababu wale kumi ambashiri wa pepo. Pamoja na kuwa hili jambo ni lazima liwe, uwezi kuiruka tarehe kumi, uwezi kuiruka namba kumi, lakini wako watu namna hii. Kwa wao tarehe kumi ni siku ya nuksi kama wanavyoitakidi, na wengine waitakidi Jumatano kuwa ni siku mbovu, na wengine kama sikukosea waitakidi tarehe kumi na tatu kama sikukosea, kumi na tatu au nambari kumi na tatu. Ile tarehe inapofika kumi na tatu, basi waona ni siku mbovu, ina masaibu, waitusi ile tarehe, ile siku waitusi. Na mengi mengi katika haya yafanyika, mengi sana yafanyika, watu wayatamka hawajui kuwa wanachokitamka ni dhambi katika madhambi yanaumudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tuwasikia wengi katika watu wakisema huu wakati mbaya sana, huu wakati si wakati mzuri. Lakini ni kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, awabiati zinazonasibishwa kwa Imam Shafi'i ambazo jana tulizitaja, naibu zamanana walaibu fina, sisi tutia dosari zama zetu, lakini aibu tunao sisi. Wamari zamani aibun siwana, na zama hazina aibu yoyote isipokuwa ni sisi ndio aibu. Kwa mtu asifanye jambo hivi, pengine labda akateleza akakosea, kisha akaanza kuutusi wakati. Na kuna wengine hutafuta sababu, kazi fulani ya kuifanya, kwa sababu leo ni siku fulani, wakati wa leo wajua si mzuri, kama unazungumza maneno kama hayo. Qala Allah ta'ala yu'dhini ibn Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr ay sahibu ad-dahr wa mudabbiru al-umur allati yansibunaha ila ad-dahr, mimi ndiye mwenye kumiliki wakati, mimi ndiye mwenye kupanga yale mambo yanayotokea katika ule wakati. Kwa hivyo Allah ndiye anayeyapanga yote yale ambayo wao wayanasibisha kwa wakati. Kwa hiyo mambo maovu yanayotokea, watu wakasema ni kwa sababu wakati ni mbaya, si kweli, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki ule wakati na yale yanayojiri katika ule wakati. Na sote tuamini al-qadar, wa an tu'mina bil-qadari khairihi wa sharrihi. Kwa iwe ni khairi iwe ni shari, anayekadiria nani? Allah subhanahu wa ta'ala, wala si wakati. Anayekadiria ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu bila kujua yeye au kwa kujua, akitusi ule wakati, ni kama aelekeza ile masimango kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa yuwajua na yuwakusudia kufanya hivyo, basi hapa ataingia kwenye kufuru wal iyadhu billah, kwa sababu yuwajua anayemtusi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale ambao huzungumza wakati bila wao kukusudia kuwa mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi hao waambiwa kuwa wamefanya dhambi katika madhambi ambao watakikana wajiepushe nayo. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. Kule kwenda kwa usiku na mchana anayepeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na yale yanayojiri ndani yake katika khairi na shari anayapeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna jambo linalotokea katika huu ulimwengu ambalo halitaki Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku ndiko kuiamini qadara. Fa inna Allah huwa ad-dahr أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. الله سبحانه وتعالى ndiye anayapeleka yale anayotaka katika huu wakati, iwe ni khairi iwe ni shari. Niwapo sawa fi riwayat la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. المعنى الإجمالي للحديث يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص. ثم صلى الله عليه وسلم أبوكيا kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hadith qudsi, kwa yule anayetusi na kusimanga wakati pale anaposhukiwa na masaibu na mambo ambayo ni yenye kuchukiza kwake yeye. Ukweli wa mambo ni kuwa amtusi Allah subhanahu wa ta'ala na kumuudhi kwa kumnasibishia upungufu. Li'annahu subhanahu هو الذي يجري هذه الأفعال وحده. وسبب الله سبحانه وتعالى بكي ياكي ndi anayepeleka vile vitendo vinavyotokea katika ule wakati, yeye peke yake ndio anayepeleka. والدهر إنما هو خلق مسخر. Na wakati ni kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala amekidhalilisha, ndani yake ndiyo kwatokea haya matukio. Wa zamanun tajri fihi alhawadithu bi amri Allah ta'ala, ni zama ambazo ndani yake hufanyika haya matukio kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى الله أو تنقصه. مناسبة وحديثي كتاجو كتك ملنغه نكوان دنياك رونك ومن كوتكان نكوتوس وكاتي أمموذي الله سبحانه وتعالى, بمعنى تنقصه amemnasibishia upungufu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hafikii kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kule kumnasibishia upungufu Allah subhanahu wa ta'ala ndiko anakufanya. Ma yustafadu min alhadith, awalan tahrimu sabbi ad-dahr wa haramu wa kuutusi wakati, ni haramu mtu kuutusi wakati. Na tulitaja jana faida kuwa anaitakidi kikweli kuwa ule wakati ndio una uwezo wa kufanya mambo wala si Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataingia kwenye kufrun akbar, kama walivyokuwa kitakidi ad-dahriyun, wale wanaosema waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, wakanasibisha yale matukio kuwa ni wakati ndio unaopeleka, wakati ndio unaopeleka, na hapa ni kufrun akbar. Ama yule ambaye autusi ule wakati kwa masaibu yanayompata wala haitakidi kuwa wakati ndio yenye kupeleka mambo, basi hapa tusema hii ni kufrun asghar, haimtoi mtu katika Uislamu. Kwa mtu atakikana ajiepushe na jambo kama hilo, au ni dhambi katika madhambi makubwa ambayo atakikana mtu ajiepushe na mtu weza kuona ni lafdhi ndogo tu, ona kusema wakati mbaya sana, ya ona kitu kidogo tu amekizungumza, lakini ni maneno makubwa sana, ni maneno yanaumudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian, ujubu al-imani bil-qadai wal-qadar, wajibu wa kuiamini al-qadha wal-qadara, wajibu wa kuamini qadara aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu amepanga khairi inayotokea katika ulimwengu, kadhalika na shari, na ile shari ameipanga kwa hikma kubwa aijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna shari, yani kuna sibisho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani ya ile shari pia kuna nini? Kuna khairi ameikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakuna shar mahab, yani moja kwa moja ni shari, la, ndani ya kile unachokiona wewe ni shari, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake khairi. Mtu anaweza kusema kwa mfano jambo la kufur, je, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kufur? Naam, Allah amekadiria yote. Hii shari watu wanaoiona Allah amekadiria, lakini kwa hikma kubwa sana ndani yake. Hakuna anayejua siri yake isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huwezi kusema kuwa kuna jambo lafanyika katika huu ulimwengu kinyume na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, la, haiwezekani. Kinyume na wanavyoitakidi Mu'tazila, Mu'tazila wao waitakidi kuwa kiumbe aumba mwenyewe vitendo vyake, bi maana yawezekana mtu kufanya kitu ambacho Allah hakitaki. Kwa hivyo shari wao wasema anaoiumba ni kiumbe mwenyewe. Na hawa ni katika kadaria ambao ni mfano wao ni kama mfano wa majusi, ndio wakaitwa majusi hadhi al-umma. So majusi wao waitakidi kuwa kuna mungu wawili, kuna mungu wa khairi na mungu wa shari. Mungu wa khairi ni mungu wa nuru na mwangaza, na mungu wa shari ni mungu wa giza. Yani kule kwenye shari kuna mungu wake, na kuna khairi, kuna mungu wake anayeumba ile khairi. Wao itakidi miungu wengi. Na hawa kadaria wao itakidi miungu wengi, hata wamwashinda wale, wamwashinda majusi. Kwa nini? Kwa sababu wao waitakidi kuwa kila kiumbe cha umba mwenyewe kitendo chake. Sasa wamethibitisha wangapi wanaumba? Hata si wawili hao. Wanthibitisha wengi sana wanaumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itikadi potofu. Mpaka wafikia kuitakidi wao kuwa Allah hajui jambo mpaka lifanyike. Yaani angalia bid'a zinavyompeleka mtu mpaka kufikia wapi. Mpaka kuitakidi kuwa Allah hajui, wal'iyadhu billah, mpaka lile jambo lifanyike. Likifanyika ndio Allah yajua kumbe jambo fulani lilikuwa lifanyike. Wal'iyadhu billah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Si itikadi ya qadariyya. Wallahu musta'an. Ni itikadi potofu ya kukanusha qadara. Na hawa walitoka tangu wakati wa uhai wa baadhi ya masahaba. Miongoni mwao ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Na Ibn Umar ndio akataja hadithi aliyopokea kutoka kwa baba yake Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, inayojulikana kama hadithu Jibril. Alipokuja Jibril kumuuliza maswali Mtume wa sallam, katika maswali aliyomuuliza alimuuliza kuhusu nguzo za iman, akataja wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ibn Umar akasema na apa kwa yule ambaye nafsi ya Ibn Umar iko katika mikono yake, lau watatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu sadaqa lillah, Allah hata wakubalia kutoka kwao, hata yu'minu bil qadar, mpaka waiamini qadar. Na akawatangazia wale waliomuuliza, mkiwaona hao watu fa akhbiruhum anna ibn umara bari'un minhum wa hum bura'u minhum, mtakapowaona hao watu waambieni kwa ibn umar yuko mbali na wao, na wao wako mbali na yeye, amejitenga na wao kabisa, akajitenga na hao watu wa bid'a, kajiweka mbali kabisa na wao. Hakuna mtu aliyemwambia ushawapa nasaha bana ibn umar bana sewa wasema tu uko mbali na wao, ushawapa nasaha, ushaona watu wa hikma za kuuza viazi vya karai. Mimi naziita hizi hikma za biashara ya kuuza viazi vya karai na bajia. Wajua ile ndio lazima ujipendekeze ili watu wanunue. Hizi hikma za uongo uongo hizi za kutaka kuvunja ule ukuta wal baraa min ahli al bid'ah, wa watu kujiweka mbali na ahli al bid'ah, utawasikia wakizungumza maneno kama haya. Kwani yeye alivozua ile bid'ah hakuuliza yeye wanaovioni wa sunna kuwa hii ni sawa ama si sawa mpaka azue? Hasa tizama hawa watu ambao wanaishi na masahaba, masahaba wako hai, wanafunzi wa Mtume sallam, watu ambao wanachukua ilmu moja kwa moja kutoka kwa mdomo wa Mtume sallam. Wewe uende ukaitakidi kitu bila kuwauliza, useme tu Allah hajui jambo mpaka litakapotokea, waliyadhu, maneno machafu makubwa kama haya, kisha watarajia Ibn Umar aseme kuwa basi waiteni hapa nataka kuzungumza na wao niwasikie. Tangu na mwanzo hamjaitakidi hilo jambo, nyinyi mmelitoa wapi? Kwa nini hamkuuliza wanaojua mpaka mkaitakidi hivyo? Kwa masahabu walikuwa wakali sana dhidi ya watu wa bid'a, sababu walifundishwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walijua ile athari mbovu inayotokea katika bid'a wal iyad billah. Lakini leo utaambiwa mbona ushakaa na yeye, ah, ukae na yeye na mtu yuko quarantine kule amewekwa hatakikani ukaribie, wewe waona ana maradhi kisha utaka kukaa na yeye, atakusikiliza mwanzo unayozungumza? Wao washasema, ahlul bid'ah wasema wazi wazi, waacheni wale waseme mpaka wachoke, sisi tunaitakidi hivi hivi. Sijuzi juzi mliambiwa hivyo? Sasa waseme mpaka wachoke, yani ni kama mwajisumbua tu, msikataze mambo ya bid'ah wala msikataze mambo ya shirk, sababu sisi hatubadiliki, tubakie hivyo hivyo. Sasa kukiwa kwa wanwapombe, watu wanwapombe, watu wazini, ndio watu wasizungumze kuhusu zina, wasizungumze kwa kuna pombe ni haramu, sio kwa sababu si watu wote wanaoacha. Ma ala rasuli illa albalagh, ikiwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam ambao ni wabora wa viumbe, Allah awaambia nyinyi hamna isipokuwa kufikisha, kaifa man huwa dunahum, wale walioko chini ya mitume watakuwaje? Kwa hiyo hili jambo la kutusi wakati lafungamana na upungufu wa imani ya kuamini qadar. Thalithan anna ad-dahra khalqun musakharun, ule wakati ni kiumbe, Allah amekiumba na akipeleka anavyotaka yeye. Rabi'an anna al-khalqa قد يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه, viumbe waweza kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumnasibishia upungufu ambao hana, hana Allah subhanahu wa ta'ala upungufu aina yote, lakini hawamdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala, bali wajidhuru nafsi zao wenyewe. Wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, huwezi kufikia kumdhuru Allah. Innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, enyi waja wangu hamwezi kufikia kunidhuru mkanidhuru mimi, wala hamwezi kufikia kuninufaisha. Kwa hivyo kile unachokifanya katika khairi hakimnufaishi Allah subhanahu wa ta'ala, bali manufaa yake yarudi kwako wewe, na kile unachokifanya katika shari usidhani kuwa walitoa upungufu wowote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufikia kumdhuru wala kumnufaisha. Madhara yatakurejelea ya mwenyewe na manufani yako wewe mwenyewe. Wallahu almusta'an. Babu tasammi biqadhi alqudati wa nahwi insha Allah ta'ala, hiyo ndio itakuwa mlango utakaofuata katika darasa utakaokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.